i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Przed chwilą minęła 18. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 8 dzień kwietnia. Jest środa po 18. Serwis Anna Kowalik-Brancati. Od przestrzegania zasad narodowej kwarantanny zależy, czy uda się zatrzymać koronawirusa, mówi premier i namawia, by na święta zostać w domu. Stan zdrowia Borisa Johnsona jest stabilny, wynika z nowego komunikatu kancelarii brytyjskiego szefa rządu. Jest propozycja Komisji Europejskiej, by Unia przedłużyła zamknięcie swoich granic zewnętrznych do 15 maja. 120 tysięcy osób poddanych kwarantannie skontrolowali w ciągu 2 tygodni policjanci. W niemal 290 przypadkach okazało się, że poddani ograniczeniom nie przestrzegają ich. W tej sprawie skierowano wnioski do inspektora sanitarnego o ukaranie. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał dziś, że nadal obowiązuje czas narodowej kwarantanny związanej z epidemią. Szef rządu dodał, że od przestrzegania jej zasad i społecznego dystansu zależy to, w jakim stopniu wirus będzie się rozprzestrzeniać i czy uda się zatrzymać ten proces. Ja jestem dobrej myśli, ale właśnie od tej dyscypliny bardzo dużo zależy. Wiele obostrzeń i restrykcji wprowadziliśmy przed innymi inne w tym samym czasie, co niektóre inne kraje. W Polsce jest 5 tysięcy chorych na COVID-19, zmarło 136 osób. Premier zapowiedział też dziś kolejne wsparcie dla firm w wysokości co najmniej 100 miliardów złotych. W sumie wraz ze wsparciem tarczy antykryzysowej pomoc dla polskich przedsiębiorstw przekroczy 300 miliardów złotych. Nowe rozwiązania dają między innymi możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych przez 3, a nie jak planowano przez miesiąc. Osoba zatrudniona na umowę zlecenie, która ma w innym miejscu pracy tylko część etatu, powinna starać się o wsparcie z ZUS, mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, odpowiadając na naszej antenie na pytanie słuchacza. Proszę nie rezygnować z tej pomocy. Na pana miejscu złożyłbym wniosek do ZUS-u, wyjaśniając tą sytuację. To jest tego typu przykład, w którym było, wykładając tę sytuację, można dość rzetelnie przedstawić argumentację ZUS-owi, żeby akurat w pana przypadku takie świadczenie zostało wyznaczone. Minister dodał, że pracownicy ZUS zostali poinstruowani, by elastycznie podchodzić do konkretnych przypadków. Stan premiera Borisa Johnsona jest stabilny. Szef brytyjskiego rządu pozostaje jednak na oddziale intensywnej terapii, informuje jego kancelaria. Rząd jednocześnie ostrzega Brytyjczyków, że obecne środki kwarantanny nie zostaną w najbliższym czasie poluzowane. Premier reaguje na leczenie. Czytamy w komunikacie. Times donosił wcześniej, że według nieoficjalnych źródeł u Borisa Johnsona zmniejszyła się gorączka. Jest w stabilnym stanie i dobrym nastroju. Nie podłączono go do respiratora. Mówi BBC Edward Egger z Ministerstwa Zdrowia. Tymczasem ministrowie brytyjskiego rządu pod tymczasowym przewodem szefa dyplomacji wysyłają sygnały, że jest za wcześnie, by myśleć o poluzowaniu środków kwarantanny. Co 3 tygodnie sytuacja ma być poddawana analizie. Termin pierwszej analizy wypada na przełomie tego i następnego tygodnia. Burmistrz Londynu Sadiq Khan mówi w radiu publicznym tak. Nie jesteśmy nawet blisko usunięcia ograniczeń. Zakładamy, że od punktu szczytowego epidemii dzieli nas teraz jakieś 1,5 tygodnia. Stolica pozostaje największym na wyspach ogniskiem epidemii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Światowe agencje poinformowały właśnie o rekordowej liczbie 938 nowych zgonów na COVID-19 w Wielkiej Brytanii. W sumie zmarło tam 7097 osób. Komisja Europejska sugeruje unijnym państwom przedłużenie do 15 maja zakazu wjazdu do wspólnoty dla obcokrajowców w związku z pandemią. Decyzję w sprawie zamknięcia zewnętrznych granic podjęli unijni przywódcy podczas wideokonferencji 17 marca i miała ona obowiązywać przez 30 dni. Komisja Europejska napisała, że doświadczenia państw członkowskich w związku z pandemią pokazują, że decyzje podjęte, by zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, powinny trwać dłużej niż 30 dni, by były skuteczne. Ochrona granic to kompetencja państw członkowskich i to one same ustalają, kiedy i jakie decyzje podejmują. Jednak w związku z koronawirusem unijne rządy uzgodniły, że zamkną granice zewnętrzne w sposób skoordynowany. Komisja Europejska zaapelowała, by przy przedłużaniu zakazu też tak było.

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron. I strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyła 19 lat, a nie wiedziała, że jest miłość tu w Portofino. No bo jak jest tyle dziewczyn w Portofino, a on zobaczył tylko ją. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiła mo. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatosy księżyc się rozpłynął i w Portofino szepnęła tak. On miał już zostać w Portofino, do miasta nawet wysłał list. Z jej bratem w morze miał wypłynąć tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa. Gadali z jaką dumną miną przez Portofino będzie szła. Ale wyjechał z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w nos dziewczynom, a w Portofino jest jesień już. To Magda Umer. Wiadomo powszechnie, że dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Co to jest komputer? No to jest coś takiego. Jakiego? No to jest, tam pisze wiadomości się. Co tam się pisze? Wiadomości. Tam są literki też. Różne takie rzeczy. Ty nie wiesz? No, tak trochę wiem, wiesz? Jak to może być? A kto pracuje na komputerze? Mój tata. Może lepiej bawić się. No bo piszę i piszę różne zagadki. Ale jakie? Takie, no może do szefa. A on ma szefa? No, on ma szefa. Niestety nie może iść do szkoły. A ty lubisz komputer? Nie lubię, bo też czasami możemy tam zapodziać się. Zapodziać się? Zapodziać się. Tata jest kupiony. A co to znaczy? No to gdzie tam skupić się? Cały komputer w sieci. A dlaczego tak robi? Bo on tak robi. No, tam możemy puszczać też bajeczki. No takie o wilku i o czerwonym kapturku. Tak. A co w środku w komputerze jest? No takie kabele, przez które leci prąd do kontaktu. A co to jest prąd? To musi być takie ała, że leci krew i to musimy iść do lekarza. Łazaj. Musimy tylko ostrożnie iść, tylko nie blisko, nie blisko. Łazaj na paluszki. Ja mam uważać? Tak, ja też. A czy komputery są pożyteczne? Niepożyteczne, nie. No bo one tak cały czas stoją i stoją. A jak wygląda komputer? No takie są. sobie, Jasu. Na głosiczek. Do pisania. Do czego? Do pisania mówię. Do pisania? Mhm. Wielkiego. Naciska się tutaj i włączy się komputer i napisze się bajka i będzie po sprawie. Prawda? Mhm. Prawda. Wszystko jasne. Kwadrans po 18. God knows what is hiding in those weak and sunken lights. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Cold as a stone, rich as a fool, it turned all those good hearts away. Po godzinie 18. Smutna, proszę Państwa, wiadomość nadeszła do nas wczoraj. Zmarł Wiktor Bater, korespondent Telewizji Polskiej i Telewizji TVN. Przez wiele lat także korespondent Polskiego Radia. Połączyłem się z Ernestem Zozuniem. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Spotykałeś Wiktora podczas wielu wypraw zagranicznych, kiedy relacjonowaliście dla swoich redakcji wydarzenia, a między innymi te tragiczne w Smoleńsku. Tak, to prawda. Spotykałem Wiktora także w Smoleńsku. Ten Smoleńsk to jest taki przykład. Podaje się Wiktora jako osobę, która pierwsza podała te informacje w Polsce, że doszło do katastrofy 10 kwietnia. I to jest taki przykład, że dobrzy dziennikarze mają też dziennikarskie szczęście, bo on wymyślił, myśmy wszyscy dziennikarze byli już w memoriale katyńskim, natomiast on wymyślił sobie, że chce nakręcić skręcić, jak wysiada prezydent Kaczyński i pojechał na lotnisko w Smoleńsku. No i niemalże był przez to świadkiem tego, co się tam wydarzyło. Ale to szczęście sprzyjało mu także w innych przypadkach, bo zapewne państwo pamiętają taką dużą rosyjską, czeczeńską tragedię w Biesłanie, kiedy zginęły 1 września, zginęło kilkadziesiąt dzieci podczas ataku terrorystów. Wiktor wtedy pojechał w tamte regiony realizować jakiś materiał. No i jak doszło do terrorystycznego zamachu w Smoleńsku, no to prawie był na miejscu i był jedynym polskim dziennikarzem, który wtedy tam był, bo zanim reszta z nas tam dojechała, no to już opowiadaliśmy o tym, co się zdarzyło, gdyż wtedy, kiedy sama operacja się w Biesłanie odbywała, oczywiście wokół tego miejsca była blokada i nikt z zewnątrz się dostać nie mógł, no a on miał to szczęście, że był tam na miejscu. I generalnie ten zmysł dziennikarski go bardzo dobrze wiódł. On był takim rasowym dziennikarzem, który był ciekawy świata, był ciekawy wydarzeń i co najważniejsze, chciał w tych wydarzeniach niemalże uczestniczyć, dotknąć ich własną ręką. Widzowie, słuchacze zapewne zapamiętają Wiktora jako kogoś, kto był zawsze świetnie przygotowany, zawsze rzeczowy, po prostu zawodowiec, no mistrz wśród korespondentów. A prywatnie? Prywatnie bardzo towarzyski człowiek, czasem nieodgadniony, dużo przynosił wszystkim radości, bardzo lubił się przyjaźnić z ludźmi. To trudno było powiedzieć, że Wiktor ma jakichś specjalnych przyjaciół. Dla niego wszyscy byli przyjaciółmi i on się ze wszystkimi przyjaźnił. On oczywiście pomagał wszystkim, jak oczywiście tylko mógł, bo jak się pracuje za granicą, a zwłaszcza jak się pracuje w takim trudnym miejscu, jakim jest na przykład Moskwa. Wiktor pracował przez wiele lat w Moskwie i w pewnym momencie myśmy jednocześnie w tej Moskwie pracowali. No to trzeba liczyć jeden na drugiego, ponieważ czasem dzieliliśmy się wszyscy dziennikarze, którzy pracowali w Moskwie, obowiązkami i każdy, jak działo się coś ważnego, jakiś strzęp informacji wyciągał ze swojego źródła i w sumie składaliśmy te informacje w całość, by państwu podać ją jak najrzetelniej i jak najdokładniej. Ernest Zozuń wspomniał dla państwa Wiktora Batera. Wiktorze, do usłyszenia. Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Miękkie babie lato, kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był Ignał, wolny. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne, okno gruby kurz, herbaty smak. kapci miękki krzyk, spokój serc. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od prawdy. Bronisz się, siejesz wiatr. Czas nas uczy pogody tak od lat. Tak od lat, tak od lat. Czas nas uczy pogody tak od lat. To Stanisław Sojka. 26 już minut po godzinie 18. W całym kraju, proszę Państwa, wolontariusze szyją maseczki, które trafią do szpitali, aptek, domów pomocy społecznej, strażaków, policjantów. Do pomocy włączyli się także skazani, którzy odsiadują wieloletnie wyroki w zakładzie karnym numer 2 w Strzelcach Opolskich. Maszyny pożyczyli mieszkańcy miasta, wolontariusze dostarczają materiały, także nici. Przyszła ta epidemia i trzeba pomóc ludziom w jakiś sposób, więc zaczęli żeśmy szyć maski. Jest nas tu 4 i staramy się jak najwięcej uszyć, jak najwięcej pomóc ludziom na wolności. W ciągu praktycznie jednego weekendu uszyliście kilkaset masek. Z dnia na dzień jest tego coraz więcej. No na pewno będziemy się starać jak najwięcej uszyć, choć sprzęt mamy troszeczkę nie taki, jak powinien być. Te maszyny, które otrzymaliśmy od wolontariuszy, wymagały jakby 2 dni co najmniej na doprowadzenie ich do stanu takiego, który pozwala na szycie tych maseczek już bez jakichś przeszkód. Także dziękujemy wszystkim darczyńcom. Uległy one konserwacji. Tutaj akurat w tym miejscu szyją 3 maszyny. 4. jest taka awaryjnie, na czas jakby się tam coś stało z którąś z nich. No i w ciągu 2 dni praktycznie panowie tutaj naszyli prawie 400 maseczek. Siedząc tu jesteśmy bezradni. Nic nie możemy zrobić ani dla rodzin, ani dla bliskich, ale możemy coś zrobić dla ludzi, którzy potrzebują te maseczki. Robimy to po pracy, więc za dużo nie możemy zrobić, bo zostaje nam tylko 3-4 godziny, ale będziemy się dalej starać, żeby ludziom pomóc. Do sklepu trzeba wejść w rękawiczkach i w maseczkach. To każdy będzie potrzebował maseczki i każdy będzie musiał gdzieś sobie załatwić. Są ludzie, którzy nie potrafią na maszynie szyć, nie mają gdzie kupić, bo tego w aptece nie dostanie. Więc mogą tylko liczyć właśnie na takich, którzy szyją dobrowolnie te maseczki. Byłem zapytany, czy coś za to chcę, ale jakoś mi głupio przyjąć cokolwiek za to. Bo dzisiaj ci ludzie, co są na wolności, potrzebują pomocy od służby zdrowia. Leżą chorzy i nie wiedzą, czy przeżyją do jutra. No jakby nie patrzeć, ci ludzie zostali zarażeni albo poprzez to, że byli nieświadomi tego, co ich dopadło przez ten wirus, albo przez to, że właśnie nie mogli mieć takich maseczki, nie mogli się zabezpieczyć. Ja już jestem obyty z maszyną. Podjąłem chęć szycia, bo wiedziałem, że mi to i tak szybko pójdzie, a wiedziałem, jak ludzie czekają na bardzo dużą ilość tych maseczek. Pierwsze 2-3 sztuki i zaraz mi szło bardzo szybko, no ponieważ już 4 lata szyłem tutaj na terenie zakładu karnego, gdzie szyję się buty i tam nauczyłem się szycia i to tylko była kwestia dosłownie godziny, żeby zająć się po prostu tym jak najszybciej i dostarczyć te maseczki ludziom. Nazywam się Andrzej Kujawski, jestem członkiem zespołu Paragraf 64. Zamieniliśmy próby na szycie maseczek. Jeżeli jest jakaś taka okazja i trzeba pomóc, to my jesteśmy zawsze chętni do takich akcji. Mam rodzinę i wiem, jak to jest potrzebne wszystkim, nie tylko mojej rodzinie, ale wszystkim ludziom, którzy teraz są w zagrożeniu.

dość szerokiej palety dokumentów, spełnienia różnego rodzaju warunków, więc o te pieniądze nie było aż tak łatwo i o to wsparcie nie było aż tak łatwo. Tutaj ma to wyglądać diametralnie inaczej, w zasadzie ma to być znacząco uproszczone i jeżeli rzeczywiście tak będzie w praktyce, to byłby to ruch w bardzo dobrym kierunku. To, co też chyba ważne i warte podkreślenia, to, że pomoc będzie skierowana nie tylko do tych najmniejszych, ale do wszystkich firm. Tak, tutaj mamy oddzielne kryteria dla firm mikro i tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, jest mowa o kwotach około 300 tysięcy złotych na 3 lata. Mamy drugi segment małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tych zatrudniających od 10 do 249 zatrudnionych i tutaj kwoty mogą sięgać nawet do 3,5 miliona, też do 3 lat i potem ewentualnie 75% z tego może zostać umorzone po 12 miesiącach. A jeżeli chodzi o duże firmy, czyli te zatrudniające 250 lub więcej zatrudnionych, to już kwoty są ustalane, mają być ustalane indywidualnie, też z możliwością jakby częściowego umorzenia. Tylko trzeba będzie właśnie spełnić te dwa warunki, utrzymać działalność, no i oczywiście utrzymać zatrudnienie. To jest bardzo ważny element, że jakby rozliczanie i jakby sprawdzanie będzie następować ex post. Teraz nie ma czasu, to znaczy można by nawet powiedzieć, że ten instrument już jest spóźniony. I to chyba jest podstawowy zarzut w stosunku do tego rozwiązania, które możemy dzisiaj jakby postawić, że ten instrument powinien się pojawić już najpóźniej od 1 kwietnia. Wówczas miałby on zdecydowanie większe oddziaływanie na gospodarkę. Pamiętajmy o tym, że w zasadzie od połowy marca wiele firm już musiało podejmować dość radykalne działania, że część ludzi już zostało zwolnionych, że wiele firm zawiesiło swoją działalność lub po prostu uległo likwidacji. Tu musimy jeszcze też pamiętać niestety o tych kolejnych 2-3 tygodniach, bo taka jest zapowiedź premiera, że to dopiero stanie się jakby efektywne za jakieś 2-3 tygodnie. Więc no niestety to jest największy mankament w tym momencie, jak się wydaje, tego rozwiązania, że tutaj nie byliśmy przygotowani z tym rozwiązaniem dużo wcześniej. To jest trochę dziwne w kontekście tego, co prezes Glapiński mówił w czasie konferencji, w ramach której było przedstawiane to rozwiązanie, że w zasadzie bank centralny i rząd byli przygotowani na ten kryzys i że to rozwiązanie było gotowe, więc kluczowe pytanie, dlaczego nie pojawiło się jako element tej pierwszej tarczy. A już wiemy, no chociażby z badań, które zostały wczoraj opublikowane przez Polski Instytut Ekonomiczny, że jednak sporo firm zapowiadało i obniżenia wynagrodzeń, i redukcję zatrudnienia. Trudno oczekiwać innej sytuacji, jeżeli firmy mają tak naprawdę co najmniej jeden kwartał, wiele z nich ma co najmniej jeden kwartał bez działalności, czyli bez realnych dochodów, no to w takiej sytuacji no nie ma innej możliwości jak dostosowanie strony kosztowej. To nie jest wymysł tych firm, one po prostu walczą w tym momencie o przeżycie i to jest realna walka, która odbywa się z dnia na dzień i w tej sytuacji trzeba je zrozumieć. Miejmy nadzieję, że jeżeli ten instrument nowy się pojawi, że on pozwoli wielu z tych firm podjąć mniej radykalne działania i w związku z tym ten ślad, jak ja to nazywam, tego kryzysu w gospodarce, on będzie taki no, mniej długotrwały i że dzięki temu też gospodarka będzie w stanie szybciej wyjść z recesji, no bo dzisiaj już chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że w tej recesji się znajdziemy. No i też, że bezrobocie na koniec roku wzrośnie, to nawet resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że na koniec roku będziemy mieć około 9-10% bezrobocia. Kluczowe będzie to, jak szybko będziemy w stanie z tego kryzysu wyjść. Oczywiście jest tu jeszcze dodatkowy czynnik, o którym nie możemy zapominać, a mianowicie sam przebieg pandemii, no bo na to tak naprawdę nie mamy wpływu i tu jeszcze wiele może różnych zwrotów sytuacji się pojawić, no ale przyjmując optymistyczny scenariusz, że za kilka tygodni będziemy powoli przywracać działalność gospodarczą. Notabene to też jest ważny wątek. Premier o nim wspominał w czasie konferencji, że taki plan przywracania aktywności zostanie po świętach przedstawiony. Musimy się już do tego przygotowywać, bo to nie będzie normalny powrót do tego, co było przed pandemią. Już widzimy na przykładzie innych krajów, które się do tego przygotowują, że będzie to też wymagać wielu różnorakich dostosowań i ważne, żebyśmy w tym względzie akurat nie byli spóźnieni. A jak pan ocenia drugą dzisiaj ważną decyzję, czyli tę, którą podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Rada zdecydowała dziś o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Ta decyzja jest dla mnie trochę niezrozumiała, to znaczy ja no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że skoro mamy mieć recesję, to stopy procentowe się obcina, ale według mnie one u nas były obcinane z bardzo niskiego poziomu, więc ten ruch to chyba jest ukłon głównie w kierunku budżetu i obniżenia kosztów jego finansowania, bo realnego wpływu z punktu widzenia gospodarstw i firm tutaj bym specjalnego nie oczekiwał. Pamiętajmy, że firmy i gospodarstwa mają nie tylko kredyty, ale mają też drugą stronę depozyty i więc tak samo jak mniej płacą od kredytów, tak samo będą mniej zarabiać na depozytach, a można by jeszcze oczekiwać, że prędzej odczują spadek tego oprocentowania na depozytach niż na kredytach. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia jakby no gospodarki jest to działanie dużo mniejszym znaczeniu. Natomiast tutaj zwróciłbym uwagę na to, że mam nadzieję, że NBP to robi, że bardzo wnikliwie monitoruje sytuację banków, szczególnie tych małych, najmniejszych banków, ponieważ pamiętajmy, że obniżki stóp procentowych negatywnie odbijają się na wynikach banków. Widzieliśmy już po pierwszej takiej obniżce, że wiele banków ogłosiło, że wyniki w tym roku będą miały gorsze. I tu nie chodzi o duże banki, bo one sobie poradzą. Tutaj bardziej chodzi o te małe banki, z których wiele przy jeszcze tych niższych stopach może mieć problemy finansowe i mam nadzieję, że to będzie dobrze monitorowane i że tutaj jakby odpowiednie działania będą też podejmowane. Andrzej Halesiak z Towarzystwa Ekonomistów Polskich był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns and the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warmth, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat. Goes my heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. To Simone White. 19 minut pozostało nam do 19. Jak wygląda teraz nauka w szkole? No, jest bardzo różnie, problemów nie brakuje. Przed nami reportaż Katarzyny Błaszczyk, Szkoła Online. Dobra, czekajcie, zobaczymy, co tam dzisiaj jest. Mamy zaległą pracę plastyczną o wodzie. Ale tutaj jest woda. Tak, ale o tym, do czego można używać wody w domu. Chodzi o to, żebyś to narysował. Codziennie dostaję co najmniej 2-3 maile z grupy przedszkolnej mojego syna. Z zadaniami, które mamy wykonać. Przyznaję, nie wyrabiam się. Tak, ja się cieszę, że ty jeszcze nie chodzisz do szkoły, bo ja po prostu chyba bym zwariowała. Podziwiam tych wszystkich rodziców. No, które teraz zadanie? Czwarte. Zadanie czwarte. Zbyszek zjadł 11 19 pierogów. Boże, jak takie pierogi zjeść? 11 19 ugotowanych przez mamusię. Dobra mamusia. A Gosia zjadła pozostałe pierogi. Nie dobra Gosia, bo Zbyszkowi zjadła. Okazało się, że Gosia zjadła 6 pierogów mniej niż Zbyszek. Ile pierogów ugotowała mama? To teraz zadanie. Jak zapisujemy to w równaniu? No 11 19 razy x plus 11 19 razy x minus 6 równa się x. No bardzo dobrze. I teraz trzeba to rozwiązać. Trochę będzie obliczania. Używamy kalkulatora, czy jesteśmy twardzielami bez? Twardzielami bez. Dobra. Czyli mamy tutaj tak. 11 19 razy x, 11 19... Mam 14 lat, za miesiąc kończę 15 i chodzę do liceum, do pierwszej klasy po podstawówce. Wygląda to tak, że nauczyciele przesyłają nam na dzienniku elektronicznym zadania, które mamy zrobić. No po prostu my je robimy i odsyłamy im albo przez Librusa, albo na służbowego. Mieliśmy na razie jedną lekcję z takiego nauczania online. Musieliśmy właśnie zainstalować sobie taki program i po prostu nauczyciel wysłał nam zaproszenie właśnie do tej rozmowy i dołączyliśmy do tej rozmowy i po prostu od razu tak jakby włączyło się to nagrywanie i od razu było nas widać na tych kamerkach, wszystko widać, wszystko słychać. Właśnie widać było nauczyciela i naszych tam kolegów z klasy i tak właśnie żeśmy sobie rozmawiali. Cała klasa uczestniczyła w tym spotkaniu? Nie, połowa klasy. Większość nie dała sobie z tym rady, nie umiała sobie jakoś z tym poradzić. Ja pracuję w takim środowisku, gdzie jest sporo osób bezrobotnych już od dłuższego czasu. W związku z tym dla nich na przykład wszelkie dodatki 500+, to jest bardzo często ratowanie budżetu takiego podstawowego. Nauczycielka z Zabrza. I ostatnia rzecz, o której myślą, to jest na przykład kupowanie dzieciom komputerów z oprogramowaniem. Zrobiłam sobie rozeznanie w klasie i wyszło mi, że w mojej klasie 1/3 nie posiada komputera, mają smartfony, ale do tego typu pracy to jest za mało. Jeżeli mają komputery, to część z nich nie ma żadnego oprogramowania na komputerach, bo one są tylko do grania, czy były wcześniej tylko do grania. Część ma sieć limitowaną, słabo wydajną, w związku z tym liczenie na to, że na przykład o tej samej godzinie spotkamy się na przykład na wizji, czy nawet na takich łączach na jakiejś platformie, to po prostu graniczy z cudem. Są też rodziny takie, gdzie jest na przykład do jednego smartfona czy do jednego komputera trójka dzieci w różnym wieku. Olivia, are you there? Olivia is not here. Okay. Who started speaking? Jan. It's interesting and it's friendly. It's good to spend time with family. Pierwsza moja myśl była taka, jak uda mi się to wszystko pogodzić, to znaczy bycie nauczycielką i nauczanie online, z byciem mamą i nadzorowaniem czyjejś nauki online lub tylko z wytycznymi nauczyciela i mając do tego stosunkowo małą przestrzeń. Nauczycielka z Warszawy. Że mam akurat takie oddzielne pomieszczenie, gdzie mogę się ukryć i lekcje online prowadzić, a prowadzę je tak, jakbym tak naprawdę wyjeżdżała codziennie rano do szkoły, bo jestem dyspozycyjna od godziny 8 albo od godziny 9 do 13, a potem mam dyżur między 16 a 17. W tym czasie tak naprawdę ktoś musi przejąć obowiązki nad moimi dziećmi. Robi to mój mąż z różnym skutkiem. Mam dwoje dzieci, jedno jest w wieku przedszkolnym, drugie w wieku szkolnym. Wygląda to tak, że tak naprawdę w przerwie między swoimi lekcjami biegnę bardzo szybko do drugiej części mieszkania. Sprawdzam, na jakim etapie jest mój syn i co robi moja córka, której też musiałam założyć taki online'owy plan lekcji, bo zdecydowanie trudniej jest ją zająć i wygospodarować taki czas, żeby te nasze plany, mój plan pracy, plan uczenia się mojego synka i plan jej zabaw był zgodny. Rączki są na końcu, tak, matematyka jest na końcu. Dobra, włączam już tak. Tutaj po prostu muszę podłączyć do kontaktu ten laptop, żeby rytmika. Dobra. Zaczarowany śnieg. Już zobaczymy, co to jest. Uczę doradztwa zawodowego w 7 szkołach. W tym w 2 szkołach jestem jeszcze plastykiem. Nauczycielka z Bytomia. Z jednej strony to jest fajne, bo poznaję nową technologię, poznaję nowe narzędzia, chociażby czy ten Classroom, czy ostatnio, nie wiem, czy ja dobrze to wymawiam, Padlet, to się okazało, że to jest taka tablica korkowa wirtualna, na której mogę różne rzeczy pozawieszać, czy chociażby te nagrywania filmików. No poznajemy przeróżne możliwości, które nam internet daje. Wiem, że w małych miejscowościach, bo kontaktuję się z nauczycielami z całego województwa, na przykład odbywa się to tak, że nauczyciele przysyłają materiały do szkoły, sekretariat te materiały drukuje i w okładkach takich szczelnych, wodoodpornych wywiesza na płocie szkoły. I rodzice przejeżdżają samochodami i robią zdjęcia. Wiem, że niektóre placówki udostępniały komputery uczniom. No i to z jednej strony jest fajne, bo jest rozwijające. Z drugiej strony zajmuje nam to dużo czasu. Są różne, kręcą się w internecie też dowcipy, jak wygląda obecnie nauczyciel. To jest świetne. Z filmu Zmierzch są kadry i tu jest taki tekst. Nie jesz, nie śpisz, masz podkrążone oczy. Wiem, kim jesteś. Powiedz to głośno, Bello. Jestem nauczycielem online. Sprawdzamy. Dzidowiecka. Dzidowiecka. Hanna. Czyli Mati mówi dobrze, Hanna. No, dalej? Że zmarła w 73 roku. To dawno. No, a ja w którym roku się urodziłem? No, w którym roku się urodziłem? 1800, nie 900. O, placebo. No, a to powiesz mi, ile masz lat? Chodzę do klasy szóstej, do szkoły podstawowej. Chciałbym wrócić do szkoły, ale nie to, że bardzo potrzebuję powrotu. No, tak jak teraz jest, jest trudno, ale jest okej, da się wytrzymać. Dlaczego chciałbyś wrócić do szkoły? Jest lepszy kontakt z nauczycielem. Wytłumaczę ci coś, no tutaj też niby, ale to wiadomość jednak dochodzi po czasie. Trochę faktycznie kontaktu z kolegami, z ludźmi, to pewnie zacznie mi brakować, ale to wtedy zadzwoni sobie to kogoś. Wątpię, żebyśmy po tym 14 wrócili, ale no wolałabym, żeby to nie trwało tak do końca roku, wolałabym normalnie to skończyć. Wydaje mi się to takie trochę dziwne, bo po prostu no jestem przyzwyczajona jednak do tego, że zakończenie roku takie tam właśnie na jakieś rozdanie świadectw czy coś takiego, a teraz jak tego nie będzie i to będzie wszystko tak online, to no nie wiem, po prostu to jest tak bardzo inne, takie nowe, że no boję się po prostu tego trochę, nie wyobrażam sobie tego nawet, no ale przyjmuję do wiadomości, że takie coś jednak może mieć miejsce. Ale no staram się jakoś za bardzo nie panikować, bo wolę po prostu aż tak bardzo tak o tym nie myśleć, że no nie wiem, że może mnie to zaatakować z każdej strony, mogę zaraz umrzeć. Staram się właśnie nie myśleć w ten sposób, tylko tak raczej na spokojnie. Trudne jest właśnie to, że czasami jakoś tak właśnie zrobienie jakiegoś tematu dosyć dużo czasu po prostu to zajmuje i właśnie myślę, że ten czas spędzony nad tym to jest takie dosyć męczące, że się długo nad tym siedzi. No i czasem jest jednak problem z tym komputerem. Czasem właśnie jest tak, że jak muszę odesłać jakieś zadanie, właśnie powiedzieć bratu, że albo mamie, że potrzebuję tego komputera na teraz, muszę ich odrywać od pracy, bo sama muszę zrobić swoje zadanie. Rewelacja. Tutaj jest już śnieg. Aha, w tym kubeczku, bo tu jest kubeczek, tu jest papier, a tu są nożyczki. Jakie rzeczy będziesz robić po kwarantannie? Narysuj. Gdzie? Tu? Tu na przykład narysuj. Co będziesz robiła już, jak się skończy? Koronawirus. I kogo rysujesz? Nie. I kogo? Rinkę. Mhm. I Patrycję. Aha, i w co się bawicie? Robimy wycinanki. Wycinanki robicie. Strasznie mi jest przykro czytać, szczególnie w internecie, wiele jest wypowiedzi rodziców, którzy bardzo krytykują nauczycieli. Nauczycielka z Warszawy. Myślę, że w tych czasach naprawdę brakuje nam bardzo takiej życzliwości dla siebie nawzajem, bo to jest zupełna nowość dla nas wszystkich, i dla nauczycieli, i dla dzieci, i dla rodziców. Wszyscy się tego dopiero uczymy, musimy dać sobie czas, bo nam się wydaje, że jak dzieci dobrze grają w gry komputerowe, to że też na komputerze potrafią zrobić wiele rzeczy, a okazuje się, że szczególnie ci młodsi tak naprawdę dopiero teraz uczą się wysyłania maili z załącznikami, pisania w ogóle dokumentów w programie Word, albo takich różnych przydatnych umiejętności. Koniec tych wspaniałych zajęć, które odbyły się u nas o godzinie 8 wieczorem, bo przecież wcześniej mama była w pracy zdalnej. Co będzie? A będziemy tańczyć twista. Nie.